dönmeye hiç gerek yok. Anladım, anladım. Giderken bile arkama hiç bakmadım, bakmadım. Nelerden vazgeçtim, pişman olmadım, olmadım. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Korkmadım, korkmadım. Demedim mi dünya güzeli? Aşk bitince bozulur ezberi. Anmam, anmam. Adını bir daha bakmam, bakmam. Mazide yaşanana yormam. Bakmam, bakmam, mazide yaşanana yormam.